الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na sehemu tulipokomea katika umdatul fiqhi. Bado tuko katika kitabu tahara, babul ghusl. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babul ghusli min al-janaba. Katika darasa iliyopita tulielezea babu al-mashi ala al-khuffain wal-jawrabain wa nahwihima. Kadhalika tukasoma nawaqid al-wudu, sab'atu ashiya kama bayyanaha rahimahullahu ta'ala. Na leo tunatokea katika babu al-ghusl min al-janaba. Mlango huu unaelezea ahkam na namna ya kuoga janaba. Janaba ni moja ya vitu sita vinavyowajibisha kuoga. Mujibatul ghusli sita. Sita tu ashiya. Ma hiya? الأولى الجناب، ها، يعني خروج المني، والثاني ماذا؟ ها، الحيض، هذه ثانية ولا إيه؟ المهم الحيض. الثالثة من موجبات الغسل النفاس. الرابعة التقاء الختانان أو الختانين، التقاء الساكنين. الخامس الخامس ما هي؟ إسلام الكافر. السادس الموت. أحسنت. إذن هذه ستة أشياء التي توجب الغسل. ابن دوبيت ستة أمبابو علماء وفقه ونبي لزيه قمبني موجبات الغسل. قال رحمه الله تعالى: والموجب له، يعني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل من الجنابة، خروج المني. أنا إليزيا الموجب للغسل نهابا متاجة بعد katika vitu ambavyo vinawajibisha kuoga. umetaja viwili, lakini vyote kwa ujumla ni kama tulivyovitaja. Na katika mambo yenye kuwajibisha kuoga, khurujul mani ni kutoka mani, wa huwa almau dafiq, ni maji yanayochupa kwa kasi na kwa nguvu. Na kutoka na mani sawaan min dhakari au untha, sawasawa kawa ni mwanamume au mwanamke. Kadhalika ulama wanasema kutokwa na manii ili kuwajibishe kuoga ni sharti fil yaqadha, mtu anapokuwa yuko macho, hayuko usingizini, yuko macho hadhir, akajikuta yatokwa na manii, ili mani haya yamuwajibishe kuoga kwa kutoka kwake, ni sharti alladhatu, ni sharti mtu ahisi ladha wakati wa kutoka na mani anapokuwa hayuko usingizini, ni sharti ahisi ladha wakati yanatoka yale maji. Na yanapokuwa yanamtoka tu biduni ladhatin, bila ya ladha, la yujibu lghusla, haiwajibishi kuoga anapokuwa yuko macho na hajalala. Tayyib, hii ni kauli ambayo ulamaa wameelezea katika kuweka tafsir sehemu hii ya khurujul mani, kwamba kuna maelezo ikiwa mtu yuko macho hajalala yakamtoka, ni sharti awe na asikie ladha. Bila kusikia ladha hawajibiki kuoga. Ama idha kana naiman, mtu anapokuwa amelala akatokwa na mani, basi wakati anaamka anakuta nguo yake ina athari ya mani, basi huyo inatakiwa aoge kwa hali yoyote. Madam ametoka usingizini, haihitaji sharti ya kwamba je amehisi ladha au hakuhisi, kwa sababu yeye alikuwa usingizini, hawezi kubaini kwamba maji haya yamenitoka kwa ladha au biduni ladha. Kwa kuna tofauti baina ya aliyelala na ambaye yuko macho. Waltiqa'u al-khitanayn aidan min mujibati al-ghusli, katika vinavyowajibisha kuoga pia, jambo la pili, iltiqa'u al-khitanayn, ni kukutana khitani mbili, kukutana khitani mbili, yani kukutana tupu mbili, tupu ya kiume na ya kike. Na kitendo cha mujarradi ya kukutana, hata kama mtu hajatokwa na mbegu za uzazi, faqad wajaba al-ghusl, kile kitendo cha mwanaume kukutana na mkewe, mujarradi al-mulaqa, khalas. Ndio Mtume alayhi salam anasema idha iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl, khitani mbili zinapokutana basi kuoga kunakuwa kumewajibika, na haihitaji sharti kwamba mtu bado hajatoka na mani. Walwajibu, kisha imamu anasema rahimahullah, walwajibu fihi, na wajibu katika kuoga janaba, fihi yani fi ghusli aljanaba, walwajibu fihi yani walwajibu fi ghusli aljanaba, na wajibu katika kuoga janaba, anniyatu ni nia, Hii ndio wajibu wa kwanza katika kuoga janaba. Na wajibat za janaba, kadhalika kuna sunani zake. Kwa katika wajibati za janaba, an-niyya, ni mtu kukusudia kuoga janaba. Si mujarradi wa kuoga tu, biduni ish, biduni niyya. Unapokuwa unakoga janaba, ni wajibu kwa kuwewe uwe na niya ya kuoga janaba. Na niya yafahamika mahaluha alqalbu, innama al-a'malu bin-niyyat. Niyatu mahaluha alqalbu. Na si kwamba niya maana yake ni kuisoma na waitu an aghtasila min aljanaba, au na waitu ghusla aljanaba wa nahwi dhalika. Ha, hii ni taannut ambayo la haja tala. Kinachotakiwa ni mtu kusudia moyoni kuoga janaba. Kadhalika min wajibati ghusli aljanaba wa ta'mimu badanihi bilghusli, na kueneza maji mwili mzima wakati wa kuoga janaba. Wa ta'mimu badanihi bilma'i 'inda alghusli. Mtu anapooga janaba ni wajibu kwake yeye mwili wake uenee maji, na haitakiwi baadhi ya sehemu kumepatwa na maji na sehemu nyingine hakujapatwa na maji anapokoga janaba. Ma'al madmadhati, pamoja na madmadha, pandishe maji mdomoni. Mtu anapokuwa anakoga janaba inatakiwa apandishe maji mdomoni. Wal istinshaqi kadhalika, na afanye istinshaq. Wa hadha inda alwudu, hii inakusudiwa wakati wa kutia udhu, kama tutakavyoona hapa mbele katika hadithi ya ummul mu'minin Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, alivyoeleza namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akikoga janaba. Kwa hiyo anayoelezea kwamba ma'al madmadha wal istinshaq, ulama wanasema hapa inakusudiwa wakati wa kutia udhu, fi bidayati al-ghusl. Watusannu at-tasmiyati, kisha baada ya kutaja hizi baadhi ya wajibati anataja baadhi ya sunan, sunan ghusli aljanaba, sunna za kuoga janaba. Akasema watusannu at-tasmiya, na ni sunna kusoma basmala, bismillahir rahmanir rahim, au bismillah, yani fi bidayati alghusli, wakati ndo unaanza kuoga, na hapa ya kusubiwa inda alwudu, inda ish alwudu, wakati unapotia udhu unaleta basmala. Wayadluku badanahu biyadihi, pia min as-sunan, katika sunna pia za kuoga janaba, dalkul badani, ni kusugua mwili. Wayadluku badanahu, na ausugue mwili wake, biyadihi ay biyadaihi, kwa mikono yake. Kwa ni sunna unapokoga janaba ujisugue mwili wako kwa mikono yako, kwa ajili ya kueneza maji mwilini. Kwa kitendo cha kusugua ni kwamba hikima yake ni kuhakikisha kwamba maji yanafika katika mwili wako wote. Kwa sababu ukifanya mujarradi wa kujimiminia maji tu, basi huenda kuna baadhi ya sehemu kama hujafitisha mikono, maji yasifanyaje? Maji yasifike. Kwa usugua mwili wako mina sunan. Wayafalu kama rawat maimunatu, na mwogaji janaba afanye kama alivyopokea hadithi Maimuna, kama alivyoeleza Maimunatu bintu al-Harithi zawjun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Maimuna bintu al-Harith, ambaye ni mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qalat, amesema Maimuna radiyallahu anha, satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilimstiri mtume, nilimstiri bimaana nilimkinga mtume, yani bithawbi, kwa nguo yake. Mtume alayhi salam alikuwa anakoga sehemu ambayo, yani ile bafu, ile sehemu alipokuwa anaogea kulikuwa kuna uwazi. Sasa yeye akachukua nguo yake akastiri, bi maana akafunika ile sehemu ambayo iko wazi, ili hata wapitaji wasije wakamuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa bafuni waoga. Ndio maana anavyosema satartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bi maana satarahu, satarathu bithawbi. Huyu mama radhiallahu anha alimstiri mtume kwa nguo yake. Faghtasala min aljanaba, akaoga mtume alayhi salam janaba. Imekuja katika lafzi nyingine, hii lafzi anaposema satartu an-nabiyya ikaja lafzi nyingine, anasema Maimuna wadha'tu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wudu'a au ma al-janaba, kwamba nilimwekea mtume sallallahu alayhi wa sallam maji kwa ajili ya kuoga janaba. Faghtasala min al-janaba. Amma lafzi hii tulionayo inasema satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faghtasala min al-janaba, akaoga janaba. Fabada'a faghasala yadayhi, mwanzo akaosha mikono yake miwili. Haya ni maelezo ya huyu mama yetu radhiallahu anha, anaeleza namna mtume alayhi salam alivyokoga janaba. Mwanzoni kabisa mtume akaosha mikono yake, thumma swabba biyaminihi ala shimalihi, kisha akamimina kwa kutumia mkono wake wa kulia maji katika mkono wa kushoto. Yanameshika chombo, anamimina maji katika mkono wa kushoto. Faghasala farjahu, akaosha utuku wake mtume sallallahu alaihi wasallam, akasanji shufta. Wama aswabahu, akaosha utupu wake na sehemu ambayo iliyopatwa na janaba. Wama aswabahu ay wama aswabahu min aljanaba, na akaosha sehemu yote ambayo imepatwa na janaba, yani ilipatwa na ile na ule uchafu. Akaosha utupu wake na akaosha kila sehemu ambayo imepatwa na ule yale manii, وما أصابه أي ما أصابه من المني، ثم ضرب بيده كيسا أكفيجا مكنواك على حائط على الحائط وكتاني أو على أو الأرض أو أريدين إني شك يراوي إما alipiga mikono yake ule mkono wake aliokuwa anastanjia ukutani akasugua hivi raita au ala al-ard au alipiga chini ya ardhi fadharaba biyadihi yani biyadihi al-yusra ule mkono wake ambao alikuwa anastanjia akapiga ukutani au aridhini. Nia na madhumuni ya kupiga ukutani mkono wake au aridhini akisugua kwa ajili ya kusafisha. Ulama wanasema fa'ala dhalika tanqiyatan, alifanya hivyo mtume kwa ajili ya kutakasa na kusafisha mkono wake kwa sababu ulikuwa anautumia ana katika kuondoa uchafu raita kwa kabla hajatia udhu akausugua aka kwanza. Hapo ulama wanasema hadithi hii haina maana kwamba kila mtu anapotaka kuoga janaba basi wakati anapostanji baada ya kustanji inatakiwa apige mkono wake ukutani kwa ajili ya kama alivyofanya mtume salawatullahi wasalamuhu wabarakatuhu alaihi. Haina maana hiyo, bali wanasema mtume alifanya hivi kwa ajili ya kuutakasa na kuusafisha mkono wake, kuondoa yale mabaki mabaki ya uchafu katika mkono. Ama idha kana hunaka shay'un yunqi, kama kutakuwa na kitu ambacho kinaweza kusafisha mkono, basi hakuna haja ya dharbu al-yadi ala al-ardi au ala al-ha'id, hakuna haja hiyo. Kasabuni kama vile sabuni na mfano wake, unamaliza kustanji unagusa sabuni unaosha mkono wako shufsa, thumma baada dhalika unaanza kutia udhu. Kwa hiki alichokifanya mtume alayhi salam ni kwamba hakuwa na kitu cha kusafishia mikono kama vile sabuni na mfano wake. Thumma kisha baada ya kustanji na kunawa mikono yake, tawadhaa akatawadha wudhuahu lisalati, udhu wake wa sala, yani akatawadha mithili ya udhu wake wa sala mwanzo mwisho. Thumma kisha baada ya kumaliza kutia udhu, afadha almaa ala badanihi, akamimina maji juu ya mwili wake, bimaana akajimwagia maji baada ya kumaliza kutia udhu, ndio akachota maji sasa anajimwagia katika mwili wake, akaueneza mwili wake maji wote. Kisha baada ya kuhakikisha kwamba mwili wake umeenea maji, bimaana tayari ashamaliza, ametakasika, thumma tanaha kisha akasogea pembeni, akatoka ile sehemu alipokuwa amesimamia wakati anakoga, tanaha akasogea pembeni, faghasala rijlaihi akaosha miguu yake miwili. Hadha alhadithi kharajahu alimamu albukhari wa muslim. hapa tunaona katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akhara ghusla rijlaihi, alichelewesha kuosha miguu yake. Thumma tanaha faghasala rijlaihi, miguu yake tunaona kwamba alienda aliosha kule mwishoni baada ya kukamilisha baada ya kumaliza kuoga ndo akaosha miguu yake. Ulama wanaeleza kwamba maana ya maelezo haya na hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchelewesha kuosha miguu yake ni kwamba wakati wa kutia udhu raita alichelewesha kuosha miguu yake, aliosha viungo vingine akachelewesha miguu yake, kisha miguu akaja kuiosha mwishoni. Na wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichomfanya afanye hivyo ni kwamba pale alipokuwa anaogea kulikuwa na michanga na udongo, tope, kulikuwa na tope. Kwa hivyo akachelewesha kuosha miguu mpaka amalize kuoga. Ile atakapokuwa amemaliza kuoga bado miguu yake itakuwa kuna uchafu ambao utamregelea wakati anapooga, akijimwagia maji, maji yale yanatuama kwenye tope lile, lile tope linamrukia tena miguuni. Kwa ndo akahofia, ndo akachelewesha kuosha miguu, akaiosha baada ya kumaliza kuoga, bimaana hakuna tena maji atakayojimwagia kuanzia juu. Ama itakapokuwa mtu anaogea katika sehemu ambayo ni kavu, hairegeshi, sio sehemu ya tope, wanasema haitakiwi kuchelewesha miguu kama alivyoichelewesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ukaenda ukaiosha baadaye baada ya kumaliza, bali unatakiwa ukamilishe mwanzo mwisho. Na kwa sababu mpaka unamaliza kuoga miguu yako pia itakuwa misafi, haitakuwa na tope, kitu ambacho alichokihofia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika tunapata faida katika hadithi hii fadla ya huyu mwanamke Maimuna, namna alivyokuwa na hidima akimtumikia vyema mumewe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwamba mwanamke anapofanya hidima kumfanyia mumewe ana kheri kubwa sana anazozipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika wanawake hawafahamu, wanazikosa kheri kama hizi za kuwahudumia waume zao, hata kuwapelekea maji bafuni hawapeleki. Baadhuhunna yani, baadhi ya wanawake hawapeleki maji bafuni, bali waume zao wakitaka kuoga wanajua wenyewe ustaarabu wa kufanya. Bali kuna waume wengine hawaogi kwa sababu hawatengewi maji. Hadha huwa mtu anaona uvivu, kwa sababu mtu mwenyewe la tataharaka. Naam, hii nitandiko wanawake. Wala yajibu naqdu shari fi ghusli aljanab, imamu anasema na wala sio wajib kuzifumua nywele. Fi ghusli aljanaba, katika kuoga janaba. Naqdu shari, kuzifumua nywele, yani sha'ru almar'ah, nywele za mwanamke. mwanamke aliyesuka, si lazima anapokoga janaba azifumue zile nywele zake. Idha rawa usulahu, yani idha rawa almau usulahu, iwapo maji haya yatakapolowesha ile ngozi yake, ngozi ya kichwa. Naam. Kwa mwanamke anapokoga janaba anatakiwa hakikishe tu anamimina maji kichwani mengi, ili maji yaingie katika usuli, katika mwili wake, ya ngozi yake, na yasibaki juu juu kwenye nywele, kwa sababu amezisuka hizi. Kwa akitia maji ya rashi ya rashi ya yale, maji hayafiki katika ngozi, na lengo la kuoga janaba inakuwa halijatimia. Na ni wengi katika wanawake wanaoga katika sampuli hii, kwa wanabaki na janaba yani, na wako wengine wanaoga umu, wanaoga nusu, yani kichwa hawaogi. Wadha jahal wa dhalal, wanaogopa kutia maji kichwani kwa sababu wana nywele zao zile wamezitia siji dawa, kwa wakitia maji sho inaondoka. Shufati jahalun udhalalu, haitakiwi. Kwa mwanamke huyu anabaki kuwa na uchafu wa janaba, kwa sababu bado mwili haujaenea maji. Anaoga anabakisha kichwa akigusi na maji. Au wengine wanaoga wanatia kichwani, lakini wamevaa nailoni zile, ile mifuko laini. Kadhalika huyu bado janaba hajaoga, kwa sababu katika wajibati za janaba ni ta'mimu ish, ta'mimu al-ma'i ala al-badan, kuhakikisha ngozi yako inapata maji. Sasa anapokuwa anafanya hivyo, mwanamke afahamu ya kwamba anafanya makosa, na ni wengi katika wanawake, na hii wanafanya kutokufahamu. Naam, sheria imemwekea mwanamke kwamba asifumue nywele zake, kwa sababu atapata tabu ikiwa anakoga janaba, kwamba kila kioga janaba amesuka basi afumue. Hii inakuwa na shida na mashaka, kwa sababu atafumua mara kwa mara, sababu janaba anakoga mara kwa mara, ni tofauti na hedhi. Ama hedhi nifasi ni lazima azifumue, kwa sababu ni josho ambalo halipatikani ila kwa muda mrefu. Thumma qala rahimahullah, wa idha nawa bi ghaslihi at-taharatayn, na pindi mtu anaponuia kuoga kwake tahara mbili, yani ajitaharisha katika kutokamana na hadathi mbili mathalan, au anajitaharisha kwa majosho ya aina mbili, mathala akaoga, anakusudia kuoga Ijumaa na janaba, shufta kwa akakusudia kuoga josho moja akusanye na lingine, anaoga janaba na anatiania kuoga na josho la Ijumaa. Hadha huwa wa idha nawa bi ghaslihi at-taharataini ajza'a anhuma, itamtosheleza, yani josho hilo moja litamtosheleza kwa majosho yake yote mawili, lakini kwa sharti awe ametia nia kwamba nakoga janaba na Ijumaa pamoja. Lakini kama akitia nia kukoga janaba pekee na ni siku ya Ijumaa, basi itamwajibikia pia akoge baadaye josho la Ijumaa. Wakadhalika lau tayammama, pia lau mtu atatayammam lilhadathaini, kwa ajili ya hadathi mbili, والنجاسة على بدنه نهوك نجسي إكيوا كتكم الواك أو فمن نجين تيمم للحدثين أكتيمم واجيلي حدث بيلي والنجاسة على بدنه نفواجيلي نجسي إليو كتكم الواك ajza an jamiiha, tayammam hiyo itamtosheleza katika hadathi zote hizo mbili na hiyo najisi iliyo katika mwili wake. Je, mtu anaweza kawa na najisi katika mwili wake? Ndio, na ikae imemshinda kuondoa, inawezekana. Ima amesibiwa na najisi ambayo haitoki ila kwa maji, na yeye hawezi kutumia maji. Shukusa akatayamam kutokamana na hadas kadhalika na najisi hiyo alionayo. Au mfano mwingine ambao wanapiga ulama katika sehemu hii, najisi inayokuwa katika mwili wa mtu, kuna najisi zingine za kudumu. Mtu amewekewa mfuko wa najisi, amewekewa katika mwili wake mfuko, yaita mfuko wa kitu ambacho ni najisi. Anatembelea mfupa kutoka hapa mpaka hapa, amewekewa mfupa wa kiumbe ambacho ni najisi. Hii inaitwa an-najasatu ala badanihi, na hii ni najisi ambayo ni lazima tunlahu, imemlazimu, haiachani naye. Je, hii najisi inakuwaje? Pia ulama wanaielezea, mathala mtu akawa anatayamam kwa nia ya kuondosha uchafu huo na najisi hiyo, hukman inakubalika na inamtosheleza. ثم قال رحمه الله وإن نوى بعضها لإواكم تأتنوية بعضها بعضياك بعضي يا مجوشو أو بعضي يا حدثي فليس له أي لا يجزئه هيم تشليزي إلا ما نوى isipokuwa lile alilonuia. Una hadathi mbili, shufsa, unaoga ukanuia kuoga, hadathi hiyo moja. Laisa laka illa ma nawaita, ina maana haitaondoka hadathi ila ile ambayo umefanyaje, umeikusudia kuiondoa. Ile ambayo hujakusudia na uko nayo inaendelea kubaki. Hadha huwa almaana. Tumeelewana? Naam. Kwa sababu Mtume alayhi salam anasema innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Mahallu shahid. Kwa kama una hadathi mbili au una hadathi na najisi katika mwili wako na unatayamam, la ilaha illa Allah, unatakiwa unuwie kuziondoa zote, ndo zitaondoka zote. Wa illa, basi itaondoka ile ambayo ulionuia.